توزیع کردن پای مرد در جمله شهر تبریز و جمع شدن اندک چیز و رفتن آن قریب به تربت محتسب. واقعه آن وام او مشهور شد، پای مرد از درد او رنجور شد. از پی توزیع گرد شهر گشت، از طمع می گفت هر جا سر گذشت. هیچ ناورد از ره کدیه به دست، غیر صد دینار آن کدیه پرست. پای مرد آمد به دو دستش گرفت، شد به گور آن کریم بس شگفت. گفت چون توفیق یابد بنده ای که کند مهمانی فرخنده ای، مال خود ایثار راه او کند، جاه خود ایثار جاه او کند. شکر او شکر خدا باشد یقین، چون به احسان کرد توفیقش قرین. ترک شکرش ترک شکر حق بود، حق او لا شک به حق ملحق بود. شکر می کن مر خدا را در نعم، نیز می کن شکر و ذکر خواجه هم. رحمت مادر اگرچه از خداست، خدمت او هم فریضه است و سزاست. زین سبب فرمود حق صلوا علیه که محمد بود محتال علیه. در قیامت بنده را گوید خدا، هین چه کردی آنچه من دادم تو را؟ گوید ای رب شکر تو کردم به جان، چون ز تو بود اصل آن روزی و نان. گویدش حق نه نکردی شکر من، چون نکردی شکر آن اکرام فن. بر کریمی کرده ای ظلم و ستم، نه ز دست او رسیدت نعمتم. چون به گور آن ولی نعمت رسید، گشت گریان زار آمد در نشید. گفت ای پشت و پناه هر نبیل، مرتجی و قوس ابناء السبیل. ای غم ارزاق ما بر خاطرت، ای چو رزق عام احسان و برت. ای فقیران را عشیر و والدین، در خراج و خرج و در ایفاء دین. ای چو بحر از بحر نزدیکان گهر، داده و تحفه سوی دوران مطر. پشت ما گرم از تو بود ای آفتاب، رونق هر قصر و گنج هر خراب. ای در ابرویت ندیده کس گره، ای چو میکائیل را و رزق ده. ای دلت پیوسته با دریای غیب، ای به قاف مکرمت انقای غیب. یاد ناورده که از مالم چه رفت، سقف سمت همتت هرگز نکفت. ای من و صد همچو من در ماه و سال، مر تو را چون نسل تو گشت عیال. نقد ما و جنس ما و رخت ما، نام ما و فخر ما و بخت ما. تو نمردی، ناز و بخت ما بمرد، عیش ما و رزق مستوفا بمرد. واحدون کل الف در رزم و کرم، صد چو حاتم گاه ایثار نعم. حاتم ار مرده به مرده می دهد، گردکانهای شمرده می دهد. تو حیاتی می دهی در هر نفس، که از نفیسی می نگنجد در نفس. تو حیاتی می دهی بس پایدار، نقد زر بی کساد و بی شمار. وارثی نابوده یک خوی ترا، ای فلک سجده کنن کوی ترا. خلق را از گرگ غم لطفت شبان، چون کلیم الله شبان مهربان. گوسفندی از کلیم الله گریخت، پای موسی آبله شد نعل ریخت. در پی او تا به شب در جستجو، وان رمه غایب شده از چشم او. گوسفند از ماندگی شد سست و ماند، پس کلیم الله گرد از وی فشاند. دست می مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش. نیم ذره تیرگی و خشم نی، غیر مهر و رحم و آب چشم نی. گفت گیرم بر منت رحمی نبود، طبع تو بر خود چرا استم نمود؟ با ملائک گفت یزدان آن زمان، که نبوت را همی زیبت فلان. مصطفی فرمود خود که هر نبی، کرد چوپانیش برنایا سبی. بی شبانی کردن و آن امتحان، حق ندادش پیشوایی جهان. گفت سائل هم تو نیز ای پهلوان؟ گفت من هم بودم دیری شبان. تا شود پیدا وقار و صبرشان، کردشان پیش از نبوت حق شبان. هر امیری کو شبانی بشر، آنچنان آورد که باشد معتمر. حلم موساوار اندر رعی خد، او به جای آورد به تدبیر و خرد. لاجرم حقش دهد چوپانی، بر فراز چرخ مه روحانی. آنچنان که انبیا را زین رعا، برکشید و داد رعی اصفیا. خواجه باری تو در این چوپانیت، کردیان چه کور گردد شانیت. دانم آنجا در مکافاتی زدت، سروری جاودانه بخشدت. بر امید کف چون دریای تو، بر وظیفه دادن و ایفای تو. وام کردم 9000 از زر گزاف، تو کجایی تا شود این درد صاف؟ تو کجایی تا که خندان چون چمن، گوییم بستان تو 10 چندان ز من. تو کجایی تا مرا خندان کنی، لطف و احسان چون خداوندان کنی؟ تو کجایی تا بری در مخزنم، تا کنی از وام و فاقه ایمنم؟ من همی گویم بس و تو مفضلم، گفته کین همگیر از بحر دلم. چون همی گنجد جهانی زیر خاک، چون بگنجد آسمانی در مغاک؟ حاش لله تو برونی زین جهان، هم به وقت زندگی هم این زمان. در هوای غیب مرغی می پرد، سایه او بر زمین می گسترد. جسم سایه سایه سایه دل است، جسم کی اندر خور پایه دل است. مرد خفته روح او چون آفتاب، در فلک تابان و تن در جام خواب. جان نهان اندر خلا همچون سجاف، تن تقلب می کند زیر لحاف. روح چون من امر ربی مختفیست، هر مثالی که بگویم منتفیست. ای عجب کو لعل شکربار تو، وان جوابات خوش و اسرار تو. ای عجب کو آن عقیق قند خواه، آن کلید قفل مشکلهای ما. ای عجب کو آن دم چون ذوالفقار، آن که کردی عقلها را بیقرار. چند همچون فاخته کاشان جو، کو و کو و کو و کو و کو و کو. کو همان جا که صفات رحمت است، قدرت است و نزهت است و فتنت است. کو همان جا که دل و اندیشش، دائم آن جا بود چو شیر و بیشش. کو همان جا که امید مرد و زن، می رود در وقت اندوه و حزن. کو همان جا که به وقت علتی، چشم پرد بر امید صحتی. آن طرف که بهر دفع زشتی، باد جویی بهر کشت و کشتی. آن طرف که دل اشارت می کند، چون زبان یاهو عبارت می کند. او معالله هست بی کو کو همی، کاش جولاهانه ما کو گفتمی. عقل ما کو تا ببیند غرب و شرق، روحا را می زند صدگون برق. جزر و مدش بود به بحری در زبد، منتهی شد جزر و باقی ماند مد. 9000 وام و من بی دست رس، هست 100 دینار از این توزیع و بس. حق کشیدت، ماندم در کشمکش، میروم نومید ای خاک تو خش. همتی میدار در پر حسرتت، ای همایون روی و دست و همتت. آمدم بر چشمه و اصل عیون، یافتم در وی به جای آب خون. چرخ آن چرخ است، آن مهتاب نیست. جوی آن جوی است، آب آن آب نیست. محسنان هستند، کو آن مستطاب؟ اختران هستند، کو آن آفتاب؟ تو شدی سوی خدا ای محترم، پس به سوی حق روم من نیز هم. مجمع و پای علم معول قرون، هست حق کلون لدینا محذرون. نقش ها گر بی خبر گر با خبر، در کف نقاش باشد محتضر. دم به دم در صفحه اندیششان، ثبت و محوی می کند آن بی نشان. خشم می آرد رضا را می برد، بخل می آرد سخا را می برد. نیم لحظه مدرکاتم شام و قدو، هیچ خالی نیست زین اثبات و محو. کوزگر با کوزه باشد کارساز، کوزه از خود کی شود پهن و دراز. چوب در دست دروگر معتکف، ورنه چون گردد بریده و مؤتلف. جامن در دست خیاطی بود، ورنه از خود چون بدوزد یا درد. مشک با سقا بود ای منتهی، ورنه از خود چون شود پر یا تهی. هر دمی پر می شوی تی می شوی، پس بدان که در کف سن اوی. چشم بند از چشم روزی که رود، سن از سانع چسان شیدا شود. چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیهی بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بیز تقلیدی نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن.